มีแด่ทุกท่านที่ได้มาประชุมณสถานที่นี้แต่วันนี้เป็นวันที่มาภาพได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการประชุมฟังธรรมตามหลักการทางกองทัพภาค3ได้จัดให้มีการประชุมฟังธรรมเป็นประจำสมาภาพก็ได้มาหลายครั้งหลายหนแล้วได้มีโอกาสมา เกี่ยวกับน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านทั้งหลายได้มาสดับรับฟังเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันนี้ได้เห็นทุกท่านรู้สึกอย่างบุญดาวความคักมากและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่สมาภาพได้มาในวันนี้ด้วยการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็เป็นมงคลกาเลนะธรรมัสสะปนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมเป็นอุดมมงคลนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในเทศกาลจำพรรษาพระภิกษุสงฆ์เนี่ยอยู่จำพรรษา3เดือนก็เหลืออีกไม่ถึงเดือนก็จะออกพรรษาแล้วและกระดูนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ข้าราชการมีการโยกย้ายกันโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นทหารก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายสัดเปลี่ยนสลับไปปฏิบัติหน้าที่กันทางตนเองหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาก็อาจจะมีการโยกย้ายกันบ้างคือบางคนตนเองอาจจะไม่ได้ถูกโยกย้ายแต่ว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคารพที่เรานับถือก็อาจจะถูกโยกย้ายการโยกย้ายก็เป็นธรรมดาอันหนึ่งก็อาจเป็นไปในทางที่เราชื่นชมยินดีแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดความรู้สึกผิดหวังบ้างก็เป็นธรรมดาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ก็เรียกว่าเป็นประจำอยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็มีทั้งผิดหวังมีทั้งสมหวังสิ่งใดที่เรากำลังหวังอยู่ความผิดหวังก็จะคอยเราอยู่เหมือนกันนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ผู้ที่อยู่ในโลกนี้ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจใช้ระหว่างเกิดความรู้เกิดความเข้าใจพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่สอนด้วยเหตุด้วยผลดำมาภาพได้ไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่วัดไทยรถอินเทอร์เน็ตที่อเมริกาได้มีโอกาสได้ไปพบกับคนหลายๆเผ่าพันธุ์หลายชาติและหลายศาสนาด้วยได้ไปร่วมอภิปรายร่วมปฏิบัติธรรมกับหลายศาสนามีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพุทธเราก็ยังมีที่เกี่ยวกับมหายานเกี่ยวกับพวกเราที่เป็นนิยานก็ไปประชุมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกตึงเครียดต่างๆมีครั้งหนึ่งก็ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมีพระที่เป็นชาวพุทธจากไทยก็มีจากลังกาก็มีจากหลายๆประเทศก็ไปร่วมกันเขาเชิญไปมีพระจากลังกาองค์หนึ่งท่านเป็นพระด็อกเตอร์ท่านเรียนสูงทางพุทธศาสนาท่านก็เก่งมากอายุท่าน80จริงๆแต่ท่านเก่งพูดเก่งฝรั่งมันถาม ขาก็ให้มีโครงการที่มีการถามเพื่อบรรยายความอภิปรายเสร็จก็ถามกันและเปลี่ยนความรู้กันก็ถามพวกเราที่เป็นชาวพุทธเขาถามว่าศาสนาคริสต์นี่ก็มีสอนให้เชื่อพระเจ้าศาสนาอิสลามก็สอนให้เชื่อพระเจ้าแล้วศาสนาพุทธสอนให้เชื่ออะไรครับนี่ไม่ได้มาเป็นผู้ตอบนะแต่พระนังกาท่านเป็นผู้ตอบท่านตอบว่าอย่างไรถ้าบอกพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่ออะไรไม่สอนไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่ออะไรฝรั่งมันก็โอ้ประกาศเองแล้วท่านสอนอย่างไรเขาเข้าใจข่าวสอนอย่างไรท่านตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่3อย่าง1สอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น2สอนมีเหตุให้ผู้ฟังได้อ่านตรองตามเห็นจริงได้3สอนเป็นอัศจรรย์คือผู้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติไม่มีข้อไหนว่าสอนให้เชื่อเลยฝรั่งโอ้มันยกมือเลยพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เชื่อสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นพระพุทธเจ้าจะสอนที่แจ้งเหตุที่แจ้งผลกับใจให้ผู้ฟังตัดสินใช้เหตุใช้ผลสิ่งตรองสิ่งจรณาตามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นั้นพระที่ไปทำท่าที่เนี่ยท่านทำละที่อย่างนี้ก็รู้สึกว่าท่านดีแต่ถ้าเกิดเขาถามมาทำมาเนี่ยต้องรับโกงเดียวบอกว่าเชื่อกรรมเชื่อกรรมก็เลยมีปัญหาต่อแต่พอเชื่ออย่างไม่ให้เชื่ออะไรเลยมันจบเลยดังนั้นที่จะมาวันนี้ก็คือให้ข้อคิดเป็นการมาที่มาแสดงเพื่อให้ทุกท่านหนึ่งได้เอาไปพิจิตรเอาไปพิจารณาก็บอกว่าจะเชื่อสิ่งใดให้พิสูจน์ก่อนจะพูดยังคิดหรือวิจัยก่อนจะทำกิจการงานใดๆต้องคิดให้รอบคอบถึงชอบการมีหูไว้ฟังต้องมีชั่วอยู่กับตัวสองข้างจงสะอาดให้ท่านเรื่องฟังมันฟังหูไว้หูอยู่เนืองๆจะเป็นเครื่องกันกล้าฉลาดสดคือฟังหูไว้หูไม่เชื่อเลยทีเดียวทีนี้การฟังมาเป็นประจำเนี่ยทุกครั้งที่มีพระบ้างมีผู้ทรงคุณวุฒิอื่นมาพูดเป็นประจำนะที่จะมาตั้งมาเป็นประจำมาเดือนบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้งก็3เดือนครั้งหรือบางครั้งก็ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ทีนี้ว่าการฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวอานิสงส์ของการฟังไว้ลองพิจารณาดูว่าได้อานิสงส์กี่ข้อพระพุทธเจ้าตรัสไว้5ข้อว่าการฟังธรรมเนี่ยได้อานิสงส์ถึง5ข้อได้ฟังเรื่องใหม่เข้าใจเรื่องเก่าบรรเทาความอังขาเป็นสัมมาทิฏฐิมีสติมั่นคงผู้ฟังประจำเนี่ยจะได้ฟังเรื่องใหม่หรืออาจจะฟังจากคนใหม่ก็ได้ฟังเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยได้ฟังเพราะว่าผู้นั้นเนี่ยมันฟังบ่อยๆก็จะได้ฟังเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องหลากหลายเรื่องที่ไม่เคยฟังก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ได้เข้าใจเรื่องเก่าเรื่องเก่าๆที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยบางทียังไม่เข้าใจอย่างเรื่องตั้งนโมเนี่ยเราเป็นชาวพุทธจะถวายทานจะรับศีลก็ตั้งนโมกันบางคนบางครั้งบางทีนี่บางคนตั้งนโมจนเสือไปก็มี แต่พอฟังหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีคนที่สามารถมาอธิบายได้ว่าตั้งนะโมทำไมนะและทำไมต้องตั้ง3ครั้งเดี๋ยวฟังครั้งแรกอ่ะยังไม่รู้เรื่องจะมาเคยถามนักเทศบอกว่าทำไมตั้งนะโมต้องตั้ง3ครั้งแล้วก็บอกว่าที่ตั้ง3ครั้งนะเพราะว่าตั้งให้มันแน่นให้มันหนักแน่นถ้าอยากให้หนักแน่นก็ต้องตั้งสัก10ครั้งไม่ดีนะทำไมต้องตั้ง3ครั้งก็ยังหาเหตุผลไม่ได้แต่ที่จริงแล้วตั้งนะโม3ครั้งเนี่ยเพื่อน้อมน้อมพระพุทธเจ้า3จักรวาลพระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยปัญญาธิกะยิ่งด้วยวิริยะธิกะยิ่งด้วยปัญญาธิกะเนี่ยจึงตั้งนโมสามครั้งสามผลนั้นฟังเรื่องใหม่จะได้เข้าใจเรื่องเก่าเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจบรรเทาความกังขาความสงสัยลังเลใจที่เราเคยสงสัยเราลังเลใจมาพอฟังหลายครั้งก็โอ้แจ่มแจ้งขึ้นเข้าใจขึ้นไม่สงสัยบรรเทาความกังขาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดมีความเห็นตรงความคิดความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบตามถูกต้องตามตำนองตรงธรรมมีสติสำคัญมีสติดีมีสติมั่นคงก็พิจารณามา5อย่างนี้เราฟังธรรมมาหลายครั้งหลายหนแล้วได้อานิสงส์ข้อใดบ้างหรือได้กี่ข้อหรือได้ทั้งหมดทุกข้อหรือยังนี่ต้องดูต้องตรวจตราดูว่าเราได้อานิสงส์ไหมนั้นวันนี้ท่านอนุสาสบนรอ4คนโทรคุณด้านมูลาก็เป็นผู้โทรศัพท์ไปก็ที่คนว่ามาพูดธรรมะในวันนี้ก็จะเอาเรื่องอะไรดีเราบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่กำลังมีการโยกย้ายกันโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายหน้าที่ต่างๆก็ผู้ที่ถูกโยกย้ายหรือผู้ที่ไม่ได้ถูกโยกย้ายแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการโยกย้ายกันไปบ้างความหวั่นไหวทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยที่มีกิเลสก็ย่อมมีเป็นของธรรมดาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นโลกธรรมคือโลกธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่มีประจำอยู่ในโลกหรือเป็นธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามธรรมศาสนาก็เกี่ยวข้องกับโลกโลกก็เกี่ยวข้องกับธรรมมาโดยตลอดอย่างหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเกี่ยวข้องกันหลายธรรมะหลายข้ออย่างบางครั้งเนี่ยท่านกล่าวว่าโลกนี้อยู่ได้เพราะมีธรรมรักษาเรียกว่าธรรมเป็นโลกบาลคือธรรมที่คุ้มครองโลกรักษาโลกให้มีความเป็นอยู่โดยปกติสุขอันนี้ก็หมายถึงโลกเกี่ยวกับสัตว์โลกอย่างเราท่านทั้งหลายนี่เป็นสัตว์โลกแต่ถ้าใครมาเรียกว่าเราเป็นสัตว์บางทีเราก็มีความรู้สึกเนี่ยความเป็นจริงแล้วคำว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้ครองอยู่ในโลกจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาหรือจะเป็นรกก็แล้วแต่ท่านกล่าวว่าเป็นสัตว์เหมือนกันเป็นสัตว์ตามขั้นตามชั้นไปโดยลำดับนะนั่นสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในโลกยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเนี่ยชื่อว่าสัตว์ฉะนั้นนั่นทั้งที่เป็นสัตว์ทั้งที่ได้กล่าวหมดเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับโลกก็เรียกว่าสัตว์โลก เมื่อเกี่ยวข้องอย่างนี้ก็ธรรมะเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้ก็จะต้องมีเป็นของธรรมดาซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วประจำโลกเลยทีเดียวก่อนพระพุทธเจ้าก็มีสมัยพระพุทธเจ้าก็มีปัจจุบันนี้ก็ยังมีก็เรียกว่าโลกธรรมแปดสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการสี่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่ไม่ต้องการสี่สิ่งที่เราปรารถนาที่เราต้องการสี่ที่เราอิจฉารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าต้องการสี่ข้อก็เป็นอนิจฉารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราปรารถนาหรือเราต้องการเนี่ยก็มีลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขนี่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนอยากได้อาตมาก็อยากได้แต่อยากได้อาจจะไม่เท่ากันปรารถนาทั้งนั้นทีนี้ลาภที่ว่าคืออะไรลาภก็ไม่ต้องพูดอะไรกว้างขวางลาภก็คือสิ่งที่เราปรารถนาคือสมบัติต่างๆอยากจะถามถ้ามีคนบอกว่าเราอยากรวยไหมนี่ก็คืออยากรวยอยากรวยก็คือนี่แหละลาภอยากมั่งมีไหมทุกคนก็อยากมั่งมีนี่แหละคือลาภอยากเป็นลาภนั่นสิ่งที่เราอยากได้ลาภคือทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งจำเป็นที่ชีวิตจะต้องอาศัยอย่างท่านพระที่เรียกว่าปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยของนักบวชปัจจัยสี่ก็เรียกปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ลานเพศสัญญาณักษาโรคก็เรียกว่าปัจจัยสี่หรือบางครั้งก็ไปเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทรัพย์ก็ได้นั่นลาภที่เราปรารถนาอยากได้กันทั้งนั้นเลยแต่ว่าปรารถนาอยากได้เนี่ยจะได้ตามที่เราปรารถนาหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาคบมาคิดว่าเราจะได้อย่างไรตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าซึ่งเราท่านทั้งหลายเคารพนับถือกราบไหว้บูชาและเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ว่าตถาคตโพธิสัตว์เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงพระองค์ทรงตรัสอะไรไว้ก็ต้องตรัสเป็นความจริงเป็นสัจจะซึ่งธรรมะของพระองค์นั้นมีมากมายแต่ที่ทรงตรัสในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีข้อไม่บางอย่างประโยชน์พระพุทธเจ้าจะตรัสเป็นประโยชน์คือลาภที่ว่าจะพึงดีพึงได้ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมประโยชน์ในปัจจุบันก็เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ในปัจจุบันนี้สัมปรายกับประโยชน์ประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ในภายภาคหน้าในวันหน้าหรือตลอดถึงชาติหน้าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมอันนั้นก็คือประโยชน์ที่เข้าถึงซึ่งความพ้นจากทุกข์ถึงพระนิพพานเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นพระพุทธเจ้าก็สอนทั้งประโยชน์ผู้ที่ไม่อาจไปถึงประโยชน์สูงสุดก็สอนประโยชน์ปัจจุบันว่าผู้ที่จะได้ลาภที่จะเป็นอยู่อยากมีความสุขตามสมควรเนี่ยก็ต้องรู้จักการแสวงหาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่โบราณท่านได้กล่าวเป็นหัวใจเอาไว้หัวใจเศรษฐีอุอาคาสะเนี่ยหัวใจเศรษฐีอุอาคาสะอุเป็นคำย่อมาจากอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเ ขยันในการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่เนี่ยมันขยันในการศึกษาโรงเรียนในการแสวงหาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นความสำคัญอารักษาประชาถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักรักษาทั้งความรู้ที่ศึกษามาแล้วรู้จักการรักษาเวลารู้จักการรักษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ของตนรู้จักการรักษาสิ่งเหล่านี้เรียกว่ารักษาประชาแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็รู้จักการรักษากัลยาการกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้รู้จักครบเพื่อนถึงครบคนมีท่านกล่าวไว้ในพุทธิธรรมว่าการครบเป็นสิ่งสำคัญสัพพุริสังเสวะครบกับสัตบุรุษเมื่อครบกับสัตบุรุษแล้วก็เป็นยังไงสัทธรรมะสวนะได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษเมื่อฟังธรรมแล้วโยนิโสมนสิการะใคร่ควรธรรมะนั้นธรรมานุธรรมะปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่การที่เราได้ตรองเห็นแล้วก็จะเป็นการครบที่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่ามิตรดีมิตรที่มีประโยชน์ส่งเสริมที่แนะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้ที่เขาไปพบนั้นได้ประโยชน์สมาชีวิตาสักนี่คือสมาชีวิตารู้จักการหายใจให้เหมาะให้ควรเรียกว่ารู้จักพอดีพอเหมาะในการหายใจอันนี้แหละจะทำให้ได้ลาภอันนี้ดำรงอยู่ตามสมควรเรียกว่าวิธีแสวงหาลาภซึ่งเราปรารถนาแต่บางคนนี่กลับไปแสวงหาลาภในทางที่ไม่ถูกต้องตามกำหนดตรงธรรมซึ่งมีข่าวออกไปว่าเป็นประจักษ์ขายยาบ้าไปทำพุทธบิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องตามกำหนดตรงธรรมหลักของการแสวงหาที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เนี่ยแสวงหาในทางที่ประเสริฐเรียกว่าอริยปริยัตนาแสวงหาสิ่งเหล่านี้แหละแต่เป็นแสวงหาในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็เป็นอริยปริยัตนานี่การแสวงหาความรู้แสวงหาธรรมะแสวงหาเครื่องพ้นจากความทุกข์แล้วนั่นจะเป็นอริยปริยัตนายิ่งที่ยิ่งขึ้นไปตรงกันข้ามเรียกอนัตตยปริยัตนาแสวงหาในทางที่ผิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็มีอยู่ทั่วไปแม้จะมีประกาศทำสงครามซึ่งเราท่านทั้งหลายเป็นทหารก็ทำสงครามรู้จักดีแล้วแต่มีสงครามต่อต้านหรือว่าปราบปรามยาเสพติดนี่ก็เรียกว่าสงครามเหมือนกันเพราะว่าแสวงหาในทางที่เป็นอาณาจักรปริเยสนาไม่ประเสริฐและก็เสียหายเลยเนี่ยลาภที่จะพึงมีพึงได้เอาย่อๆเมื่อมีลาภแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้กล่าวแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่อาจสามารถจะดำรงอยู่อย่างนี้หรือเพิ่มพูนอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็กลับมาเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเรียกว่าเสื่อมลาภได้ลาภก็เสื่อมลาภได้เศรษฐีก็กลายเป็นคนยากจนก็มีเยอะมีแขนมีขามีหน้ามีตาทีนี้ก็กลับมาเป็นคนที่บนที่การไปก็มากมายลาภที่เกี่ยวกับเงินทองหรือเกี่ยวกับสมบัติได้กล่าวแล้วนั้นก็เป็นลาภส่วนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าได้กล่าวมาถึงตัวเราเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคที่เป็นลาภอันประเสริฐก็แสดงว่าในขณะที่มีความสุขมีความสบายโรคไข้ไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะคนที่ มีสุขภาพดีอะไรดีเนี่ยสามารถแสวงหามีท่านกล่าวไว้ในประตูแห่งประโยชน์16อย่างคือข้อแรกเลยว่าคือความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นประตูแห่งประโยชน์นั้นเมื่อร่างคือร่างกายเนี่ยยังสมบูรณ์ดีก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่ก็ถือว่าล่าแต่พอบางครั้งเกิดอุบัติเหตุตาเสียหูเสียแขนขาเสียก็มีเสื่อมล่าท่านรับสมบัติเสื่อมไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปกินปกติไปก็เสื่อมลาบได้มีลาบเสื่อมลาบได้ประเด็นมาถึงอันที่สองก็คือยศยศเนี่ยทุกทุกท่านที่นั่งที่นี่เป็นทหารก็ประดับยศรู้สึกว่าเรียบร้อยดีสมกับที่ว่าคนดีเนี่ยต้องทำอะไรต้องเหมาะเจาะต้องหมดจดถูกบทถูกแบบเหมาะเจาะพอดีหมดจดสะอาดถูกบทหมดบาทถูกแบบเรียบร้อยเนี่ยหมดจดเหมาะเจาะเหมาะเจาะหมดจดถูกบทถูกแบบเรียบร้อยดีเรียกว่าคนดีนะดังนั้นยศเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่เราก็มุ่งยศเราไม่รู้ว่ายศมันมีกี่ยศท่านกล่าวว่ายศมีถึง3ยศนะจิตตริยยศเกียรติยศบริวารยศอยากได้จิตตริยยศต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อยากได้เกียรติยศต้องทำความดีอยากมีบริวารยศก็ต้องเป็นผู้มีน้ำใจจิตตริยยศที่ถือว่ายศที่เป็นใหญ่เราก็อยากยิ่งใหญ่ขึ้นโดยลำดับอยากมียศฐานะดังใหญ่ขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้เราก็อยากได้อย่างนั้นแต่ถ้าอยากได้เลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เนี่ยก็คงจะยากคนเราเนี่ยก็บอกมีหน้าอยู่สามหน้าคนโบราณจะสอนเป็นคำให้เราคิดว่าจะคบคนต้องดูหน้าซื้อผ้าต้องดูเนื้อเราก็คิดว่าต้องดูหน้าตาหน้าคนทั้งเรามีอยู่สามหน้าหน้านอกหน้าในหน้าที่หน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถอย่างหน้านอกที่เรามองเห็นกันเนี่ยเป็นหน้าที่เราได้มาจากภูมิกระตับภูมิยศตาความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไปแล้วในครั้งก่อนเราจะเกิดมามีหน้าตาดีแต่หน้าตาดีที่ว่าถ้ามันเกิดเป็นหน้าพึ่งหน้าปูดหน้าเบี้ยวก็ไม่ดีเลยหน้าพึ่งหน้าปูดหน้าเบี้ยวก็ไม่ดีต้องเป็นหน้าที่ไม่พึ่งไม่ปูดไม่เบี้ยวหน้าที่ชื่นชื่นเบิกบานหน้าที่บริการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็เป็นหน้านอกใครใครก็ชอบถ้าไปเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสการบริการทักทายกอดเห็นแล้วก็ทักทายยกมือไหว้เป็นแสดงออกเป็นหน้าหน้านอกนี่หน้าในหน้าในนี่เป็นแก่หน้าเกี่ยวกับด้านจิตใจต้องยอดด้วยคุณธรรมเยี่ยมด้วยคุณภาพต้องมีคุณธรรมประจำจิตประจำใจต้องเป็นคนที่ฝึกฝนในด้านจิตใจมาดีเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเพื่อเพื่อเผื่อแผ่มีไมตรีต่อผู้อื่นมีจิตใจดีจิตใจที่สำคัญก็บอกว่าที่ประกอบด้วยยอดด้วยคุณธรรมมีธรรมะในใจมีเมตตากรุณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาเบกขาธรรมอยู่ในใจจะเป็นหน้าหน้าเป็นสีหน้าเป็นหน้าพรหมเพิ่มก็มีเนี่ยหน้าไหนต้องเป็นหน้าที่ได้มีจิตใจพัฒนาดีขึ้นเรื่องหน้าที่สามก็คือหน้าที่ หน้าที่ที่ท่านทั้งหลายเรามีอยู่เนี่ยมีคนเขากล่าวบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เขาก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เรานี่ได้กินเงินเดือนภาษีของประชาชนเราเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมจบถามถ้าถามแล้วใช่เราก็จะต้องทำหน้าที่ที่กระทรวงหมายให้เราและก็กินเงินเดือนภาษีของประชาชนและเป็นคนของในหลวงจะต้องเป็นคนแบบไหนเนี่ยนั่นต้องปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีหน้าที่อะไรก็มีความปลุกความรักลงไปในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ใครครวญเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติต่อหน้าที่เป็นสม่ำเสมออันนี้แหละจะเป็นผู้มีอิทธิยศถ้าเขายกย่องเลื่อนให้เป็นสูงขึ้นกว่าเขาเราก็ชื่นชมเพราะเราได้ปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วปฏิบัติหน้าที่สมควรที่เขายกย่องให้มียศสูงขึ้นก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ต้องได้กล่าวแล้วต้องทำใจเรายังบารมียังไม่ถึงหรือมายกประการที่สองเกียรติยศเกียรติยศก็คือชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงตามภาษาเรียกกิตติสัตโธชื่อเสียงชื่อเสียงเนี่ย